Ernest Pablo Bajuwabo. Upande wa mitambo yupo Emetu Semitevu Zivu. Jambo na karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili Alhamisi tarehe 3 Januari 2019. Tukianza na mtasari wake. Kiwango cha wanafunzi waliohudhuria masomo leo katika shule nyingi za mji wa Rumonge ni chini ya 50%, ingawa baadhi ya viongozi wa shule hizo kubaini kuwa shughuli zimeanza kama kawaida. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Gitega wanaeleza kuwa na wasiwasi kuhusiana na vinywaji vinavyotengenezwa kwa wingi siku hizi, na hasa kinywaji kinachotambulika kwa jina la tangawizi. Na matumizi ya madawa ya kulevya kama kinywaji kilichotajwa na kilichokatazwa kinachojulikana kama ingolese ile eneo la Musaga ni moja ya sababu za kuhatarisha usalama katika wilaya ya Muha. Na huko ugenini tutamulika habari kuhusiana na uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo matokeo ya uchaguzi huenda yakachelewa kutangazwa. Haina mengine ni katika taarifa hii, na kusi wambatane nami hadi mwisho. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kutoheshimisha mkataba baina ya wafanyabiashara wanaohusika na shughuli za ujenzi wa viwanda, hizo ndizo sababu zinazosababisha soko za Kinama na Kanyosha kuchelewa kufungua milango rasmi kama vile soko nyingine zilizokarabatiwa. Hayo yanabainiwa na mwenyekiti wa kamati husika na kukarabati soko kwenye manispaa ya jiji la Bujumbura, Ramadhani Ngulikia, na watolea wito wafanyabiashara wa soko hizo ambao bado hawajamaliza malipo kulishughulikia swala hilo haraka iwezekanavyo, la sivyo watachukuliwa vikwazo. Tumsikilize akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika soko saba za jiji la Bujumbura zimekarabatiwa. Kuna soko mbili zilikuwa bado hazijafungua, yani soko ya Kinama na soko ya Kanyosha. Matatizo sana sana ni kwa sababu kuna wafanyabiashara bado hawajalipia ada ya kujengewa katika viwanda vyao, sababu vinajengwa kwa vyuma. Hawakuheshimu mkataba na shirika la ujenzi la hivyo viwanja. Hiyo imesababisha sana kuchelewa. Na ndiye maana tunachukua fursa ya kuwafahamisha wafanyabiashara wote katika hiyo masoko wajitamu sana, ule mwenye bado hajalipia aende akalipie, sababu siku za usoni tutachukua hatua kali, na mtu yeyote yule mwenye atakuwa bado hajatekeleza wajibu wake hatakuwa na hoja nyingine ya kuulizia. Tunashuhudia tena viwanja vingine bado vingali vinafungwa katika nayo masoko yenye yanatumika. Hao wote tumewapa wiki mbili ili waende wakafungue viwanja, ima kama hawana shida navyo watachukua hatua zingine ili tuwape wafanya biashara wenyewe wana hamu ya kufanya biashara na wako na uwezo wa kulipia hivyo viwanja. Kwa awali mmekuwa mmesema kwamba vifaa vya ujenzi bado havijafika hapa nchini. Je, vimeshafika au mambo yako vipi? Kwa mwanzo pale ilikuwa ni tatizo la vifaa. Kuna kampuni inatengeneza hivyo vifaa hapa nchini, mashine zao zilikuwa zimeharibika. Natumainia kuwa mpaka huu mwezi wa vifaa vitakuwa vipo. Tatizo tu ni ukusanyaji wa hizo pesa, uwezo wa kuweza kuvinunua, na uwezo wenyewe unatoka katika wafanyabiashara au wanapaswa kulipia ili shirika hilo liendelee na ujenzi. Je, wale ambao wameshalipa pesa zote walio timiza kitita ambacho mnahitaji, aoni ya kwamba wao wako wanakosa kufanya shughuli zao vilivyo kutokana na hali hiyo? Ni kwa ukitizama wenye wamekusha lipia zote bado wangali wachacha, lakini pa kutokana mikataba wamelipa nusu, na pako na wenye hawajalipa hata hizo nusu. Inakuwa kama hawajachangia wote kuseme ti walipie kwa pamoja, inakuwa ni vigumu ili ujenzi uendelee vizuri. Ni wito gani ambao mnaweza mkatoa kwa wafanyabiashara wa soko ya Kinama na ya Kanyosha ambazo bado hazijafunguliwa rasmi? Tawaomba tu kwanza waona na uvumilivu, waendelee wanatuvumilia kama gisi walikuwa wametuvumilia. Alafu na tunaomba wafanyabiashara wote, yule anayejijua kuwa bado angaliki anadaiwa, bado hajakamilisha wajibu wake, ajitahidi sana atekeleze wajibu wake kwa kulipia. Tumetoa wiki mbili na shirika la ujenzi liendelee linafanya ujenzi. Na matumizi ya madawa ya kulevya kama kinywaji kilichokatazwa kinachojulikana kama ingone seli eneo la Msaga ni moja ya sababu za kuhatarisha usalama katika wilaya ya Muha. Ameyasema hayo kiongozi wa tarafa hilo Daniel Kabura katika mkutano wa leo ulioandaliwa na Baraza la Taifa la Usalama ili kuimarisha kamati za usalama za wilaya hii. Meja Jenerali Silas Ntigurirwa, katibu mkuu wa Baraza la Taifa la Usalama, amewaomba maafisa wa utawala kuimarisha usalama kipindi hiki cha kabla ya uchaguzi, wakati ambapo habari za uongo zinaenezwa kuhusiana na uchaguzi. Amewatolea wito pia Warundi ambao wako uhamishoni waweze kurejea nchini mwao. Muti uliokuwa ishara ya kati kati pa nchi ulianguka lote usiku wa jana. Kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Kitega amesema mti huo ulianguka kwa sababu za kuchakaa kwa kuchakaa kwake, kwani ulikuwa na umri wake unazidi miaka 100. Ni taarifa yake Gerard Nibigira. Bwana Jamaria Tungimana, kiongozi wa ofisi ya kuhifadhi mazingira mkoani Kitega, sema kwamba mti huo ni wa asili ya Burundi ambao jina lake la Kirundi halijafahamika. Aongezea kuwa mti huo ulipandwa katikati mwa nchi na kuwa kuanguka kwake ni kutokana na kwamba ulichakaa, kwani umri wake ni zaidi ya miaka 100. Aidha, mti huo ulikuwa unaundwa na matawi mawili makubwa makubwa, ambapo tawi la kwanza likatika tarehe 13 mwezi Desemba uliopita, hapa tawi la pili likianguka usiku uliopita. Chini ya mti huo picha za mabwana harusi na mama harusi zilipigwa kwa wingi siku za harusi. Nayo maduka madogo madogo ya kando kando na mti huo yalichukua jina la mti wenyewe, kwani yaitwa maduka ya mti wa katikati au Galerie Albre du Centre kwa Kifaransa. Mti huo ulikuwa karibu na mnara wa shujaa wa uhuru wa nchi ya Burundi, hayati mwanamfalme Louis Rwagasore. Ulianguka lote pasina kusababisha maafa yoyote. Bwana Jamari Hatungimana malizia kwamba sehemu kulikokuwa mti huo tayari kulipandwa miti miwili ya asili ya Burundi inayotumiwa kwa kuunda ngoma na iitwayo kwa Kirundi umuvuga ngoma. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Bwana Jirani Nibigira. Tukisalia mkoani humo, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kitega wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusiana na vinywaji vinavyotengenezwa kwa wingi siku hizi, naswa kinywaji kinachotambulika kwa jina la tangawizi. Ni wakati Jumamosi iliyopita katika kata ya Chalama jijini Bujumbura pameripotiwa kukamatwa malighafi yaliyotumiwa katika viwanda kama vile nyama za kuoza. Raia hao wanaomba kitengo cha kusimamia ubora BBN kufanya kazi yao kwa kufuatilia kwa karibu, ili kuhakikisha kuwa watengenezaji wote wana leseni ya kufanya kazi hiyo, la sivyo kutakuwa ni kuhatarisha afya ya Warundi. Ni taarifa tuliyoipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Kitega, Atire Kavabushi. Na huko mkoani Ngozi, mkurugenzi wa kituo cha redio Inhumbero FM inayosikika kutoka mkoa wa Ngozi ameripoti asubuhi ya leo katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya Ngozi kisa cha kuripoti kwa mkurugenzi huo ni kuondolewa kwa nafasi ya naibu mkurugenzi wa redio hiyo ili afanye kazi kama mwandishi wa habari wa kawaida. Wakati Jide Nionzima alifika ofisini humo, hawakuwa kuweza kumkuta hakimu na mlalamikaji na aliamua kurudi nyuma. Isanganiro. Upande wa elimu, awamu ya pili ya mwaka wa shule 2018-2019 imeanzishwa Alhamisi hii kwenye baadhi ya shule za jijini Bujumbura. Baadhi ya wanafunzi hawakuripoti, huku wengine wakisema kupigwa na butwa kwanza katikati ya wiki. Ripoti yake Moize Misago. Kwenye shule hizo visomo vimekuwa vikitolewa kama kawaida. Baadhi ya wanafunzi wanasema kupigwa na butwa kuona wameanza awamu ya pili ya shule katikati mwa wiki. Hata hivyo wanasema kuridhishwa na kuona marejea shuleni japokuwa hali hiyo hawakuwa wameizoea. Baadhi ya viongozi wa shule wanasema kwamba wanafunzi walikuwa wamefahamishwa kwamba awamu ya pili ya shule itaanza katikati ya wiki. Viongozi wa shule wanasema kwamba baadhi ya wanafunzi hawakuripoti shuleni kutokana na sababu tofauti, ikiwa ni pamoja na sababu za usafiri. Mwalimu mkuu wa shule Michel Arkanje Ndaisaba Noela anasema kwamba wanafunzi ambao hawakuripoti shuleni ni wachache. Kwenye shule Lise Victor Skepres ya Nyakabiga, awamu ya pili ya shule haikuanza kama ilivyokuwa inatarajiwa Alhamisi hii. Kwenye shule hilo, awamu ya pili ya shule inatarajiwa kuanza wiki kesho. Mwalimu mkuu wa shule hilo Joseph Nzeimana anasema kwamba walimuandikia waraka waziri wa elimu na kumfahamisha kwamba kwenye shule hilo kuna harakati za ukarabati vyoo vya wanafunzi na hali hiyo kutopelekea awamu ya pili ya shule kuanza Alhamisi hii. Na kuendelea kusema kwamba wizara ya elimu iliwaruhusu hivyo. Kwenye shule Ecofon Jardin Public la mtaani Nyakabiga, walimu na wanafunzi walikuwa wameripoti. Asante sana bwana Moize Misa Gunchi. Chini ya 50% ya wanafunzi ndio waliripoti katika shule nyingi za mji wa Rumonge siku ya kwanza ya mhula wa pili. Baadhi ya viongozi wa shule waliohojiwa wanasema kuwa shughuli zimeanza kama kawaida na kuwatolea wito wale ambao hawakuhudhuria kujiunga na wenzao na kuwahimiza kuwa na tabia ya usafi. Ni wakati panaripotiwa mkoani humo mlipuko wa kipindupindu. Kwa ni taarifa ya ripota wetu kusini mwa Burundi bwana Jean-Pierre Misago. Kuwasaidia wafungwa walioachiwa na msamaha wa rais kwa muda wa miezi sita ya kwanza ni moja ya malengo ya shirika la Navaliza. Jamali Shimirimana, mwenyekiti wa shirika hilo, katika mkutano na waandishi wa habari amepongeza hatua ya rais na kueleza kuwa miongoni mwa msaada watakaopewa ni nauli ya kuwasafirisha kutoka gerezani hadi makwao. Tumsikilize Jamali Shimirimana akitafsiriwa na Etienne Mandrakiza. Tunapongeza hatua ya raisi, lakini tunaomba kwa sababu imeonekana mara kwa mara akiamua huwa utekelezwaji unakawia. Unakuta mfungwa anayeachiwa huru akiwa mjamzito anayebakiza miezi mitatu anajifungua bado yuko gerezani. Ni wazi kwamba hayo ni kinyume na sheria. Tunamwomba waziri wa sheria anayehusika na utekelezwaji kuyashughulikia haraka iwezekanavyo ili wafungwa hao waweze kutoka gerezani. Cha kwanza tutakachowasaidia ni nauli ya kurudi makwao, kwa sababu mnavyojua yule anayemaliza kwa mfano miaka mitano hana hata mavazi. Tutawarudisha makwao tukisaidizana na serikali, na tuna mpango wa kuwasaidia kwa muda wa miezi sita kama wale wanaorejeshwa kutoka uhamishoni. Tunaomba pia wizara ya haki za binadamu waweze kuwaweka raia hao kwenye orodha ya wasiojiweza ili waweze kusaidiwa. Habari za kimataifa. Nchini Marekani, mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na wakuu wa vyama bungeni yameambulia patupu mjini Washington. Na tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu huenda yakachelewa na kupita tarehe iliyotarajiwa ya Januari 6. Habari kamili na DDN Onzima. Tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu huenda yakachelewa na kupita tarehe iliyotarajiwa ya Januari 6. Rais wa tume hiyo Corneille Nangaa amesema kituo kikuu cha kuhesabu kura bado kinasubiri matokeo ya zaidi ya 80% ya kura zilizopigwa kutoka vituo mbalimbali kote nchini humo. Aidha amesema bado ni mapema mno kubaini chanzo cha kuchelewa kwa matokeo hayo, lakini vyama vya upinzani vinadai hiyo ni njama ya kuiba kura. Wakati huo huo, shirika la Umoja wa Afrika pamoja na shirika la kimaendeleo la kusini mwa Afrika SADC yametaja uchaguzi huo kama ulioendeshwa vizuri kwa kiwango kikubwa, licha ya kuwa na matatizo kadhaa ya kiufundi pamoja na machafuko katika baadhi ya maeneo. SADC pia wamekiri kwamba huu ndio uchaguzi wa kwanza wa kujitegemea kifedha nchini humo, ikiwa ni hatua muhimu kwa ukuaji wa kidemokrasia. Shirika la Umoja wa Afrika linatumaini kuwa matokeo yataakisi uamuzi wa wananchi na kuwataka wale ambao hawatakubaliana na matokeo hayo kufuata njia ya haki ya sheria kuupinga. Siku ya 12 ya mvutano nchini Marekani kufuatia kukwama kwa shughuli za serikali, mazungumzo kati ya Rais Donald Trump na wakuu wa vyama bungeni yameambulia patupu mjini Washington. Donald Trump ameonyesha umuhimu wa ukuta na utaka kujenga kwenye mpaka na Mexico, lakini wapinzani wake wa Democrat wamekataa katukatu kufadhili mradi huo. Hali hii inaweza kudumu kwa muda mrefu, amesema rais wa Marekani, ambaye amewatolea wito viongozi kutoka pande zote mbili kukutana tena Ijumaa. Huenda mambo yakachukua sura mpya leo Alhamis pale wajumbe wa baraza la wawakilishi watakapofanya kikao cha kwanza mwaka 2019 chini ya udhibiti wa chama cha Democratic. Rais Trump amesema atakaidi kutia saini bajeti yoyote hadi pale matakwa yake ya dola bilioni 5 za kujenga ukuta kwenye mpaka na Mexico yatakaporidhiwa na mtu anayetarajiwa kuchaguliwa baadaye leo kuwa spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi. Amesema hata ikichukua muda gani hawatakubali masharti hayo ya Trump. Kujenga ukuta katika mpaka wa Marekani na Mexico ilikuwa ahadi muhimu ya kampeni ya Rais Trump, na kulingana na afisa mmoja wa ikulu ya White House aliyenukuliwa na shirika la habari la Associated Press, amethibitisha kuwa Trump katika kikao na viongozi wa vyama alitamka kwamba hawezi kuachana na azma ya kujenga ukuta huo, kwa sababu akifanya hivyo ataonekana mjinga. Asante sana bwana Didier Nionzima, hapa ndipo tunatamatisha taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kuweza kuambatana nami. Shukrani zangu za dhati zimwendee Metu Semite usindie fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo. Tukutane saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi.